Зараз вашай увазе чарговыя старонкі аповесці Паўла Міско «Навасёлы». Нагадаю, што галоўнаму герою, ад імя якога і вядзецца аповед, дазволілі завесці сабаку, і цяпер ён разам са старэйшым сябрам, дзевяцікласнікам, ходзіць па базары. Слухаем аповесць у выкананні артысткі Лікі Пташук. Сабак не прадаваў ніхто. Раптам сталы скончыліся. Дарогу нам загарадзілі шарэнгі дзядзькоў і цётак з мяшкамі ў руках, з драўлянымі скрынямі, клеткамі перад сабою. А ў клетках ляжалі тоўстенькія, як нуф-нуфы ці наф-нафы парасяткі. Мяшкі варушыліся, вішчалі, нібы жывыя. Мабыць, у мяшках таксама былі парасяты, паглядвалі праз дзірачкі на тых, што ў скрынях, і абураліся ад такой свінскай несправядлівасці. Адным і віднавата, і паветра свежае, а другім, ну, нічога падобнага. А пра што толькі не гавораць людзі на базары? Адна цётка ўзяла ў другой цёткі яйка і размахвае ім. Што гэта за яйка? Хіба ж гэта яйкі? Галубы большыя нясуць. А цётка што прадавала, адказвала ёй. А якія-то вы хацелі? Калі хочаце страусавых, то ў Афрыку едзьце. А вось дядька з дядьком. Один вытихнул из мешка за заднюю ногу порося, показывая покупнику. А дядька-покупник мерая порося, пядями отлыча до хвостика и кажа: «На землю пусти, на землю, что ты его растягиваешь, як гармоник». А другие ему на гэта: «Сами вы была лайка». Аднекуль здалек долетая звонкая: «Трусики, белые трусики, почесал пуховый шалик связал, хустку молодицы, дитяти рукавицы. Налятай, налятай! Я хотел одразу налететь, тузанув Женю за руку, проплищились меж дядьков и теток. Ой, какие это были трусики! Ой, сидят четыре у скрынцы с-под посылки, беленькие, что снег, с рыжевыми вочками, с холодными вушками. Ой, а рахманы, свойски, николечки меня не боялись. Ну что, малы, подобаются? Пара 10 рублёў. Праз год можа мець 50, а пашанцуе, то і 100 трусікаў. За дзясятку 100 трусоў. Га? Дзяшоўка, усміхнуўся добры дзядзька. Я прысеў каля скрынкі, дык ужо нікуды адыходзіць не хацеў. Памяняў сабачку на трусоў, пацягнуў мяне Женя за руку. Я паплёўся за ім, ахага. На што я сказаў тату, што я хачу толькі сабачку? Ось можна было і трусікаў выпрасіць. Там, дзе канчаўся базар, стаялі прывязаныя за плот каровы і козы. Тут прадавалі і сабак. Спачатку мы паглядзелі спектакль. Стары дзядзька тузаў звярухку ў сабаку ў адзін бок, а сабака дзядзьку ў другі. Сабака худы, ускалмачаны, брудна-шэры, злосна кусаў звярухку, а дзядзька таксама быў нейкі ускалмачаны, няголены. «Ціха, ціха!» – суцішваў ён сабаку і крыву усміхаўся людзям. «Гэта вы нічыго злавілі? Валачашчага?» – папытаў я. «Няхай Жэня ведае пра маю здольнасць угадваць». «Сам ты валацуга!» – раптам ускіпеў дзядзька. «А ну, каціся, бо як спушчу вяроўкі, то і касцей не збярэш». А мне было не страшна. Я думаў, што сабака перш за ўсё ўчэпіцца дзядзьку за штаны. Я хацеў яшчэ папытаць, за колькі можна купіць такога валацугу, але Жэня пайшоў да аўчаркі. Прадаваў аўчарку такі вялікі хлопец, як Жэня. Хлопец стаяў, а аўчарка каля яго сядзела без усялякага павадка і была яму па самай грудзі, у намордніку. Ух, прыгажуня, спіна ж чорная, жывот і лапы белаватыя, нібы абсмаленыя крышку, а вочы ў аўчаркі вясёлыя, хітрыя, нібы хоча сказаць: «Ага, не купіце?» «Колькі?» – спытаў Жэня, голас яго уздрыгнуў. Спадабалася аўчарка яму. 60. «Што? 60? Так, рублёў 60. «Хі-хі-хі!» – свіснуў Жэня. Аўчарка усміхнулася. «Ну што, спёкся? Мне, ведаеш, колькі маглі б за Джека заплаціць пагранічнікі? Сама менш 100 рублёў, 3 гады вучыў, любога шпіёна ці бандыта зловіць. А мне няма калі да пагранічніка ўехаць, мне сёння транзістар трэба купіць». «Ах, каб былі ў мяне 60 рублёў!» Але столькі тата ніколі не дасць, хоць канай на яго вачах. Гэта ж больш, чым арлёнак каштуе, велосіпед. Стаяць наўкруг аўчаркі хлопцы, хлапчукі і нават адна дзяўчынка. Усе аўчаркай любуюцца, а ў саміх, у каго на руках, у каго за пазухай, а ў каго ў сумцы сядзяць шчаняткі. Толькі ў дзяўчынкі на зямлі, на павадку. Шчанюкі розныя, белы калахматік і чорны нібы адпаліраваны з карычневымі плянкамі пад вачыма. І пярэсты, як сарока, і жоўты, што лісяня. Ва ўсіх мы перапыталі 25 рублёў. 20, 15, 10 рублёў прасіла толькі дзяўчынка за доўгую нібы сточаную з дзвюх, як у клоуна ў цырку, нізенькую рыжую сучку, ногі крывыя, на жываце, як гузікі, ў два рады тырчаць чорныя саскі. Я глядзеў на гэтую зашпіленую на ўсе гузікі сучку, ды як зарагачу, чуць семкамі не падавіўся. «Ты чаго?» – пастукаў мяне ў спіну Женя. «Хэй! Ой, я падумаў! Я падумаў, як гэтая сучка будзе шпіёна лавіць!» Тут і Женя зарагатаў, як дурны, і ўсе хлопцы і хлапчукі зарагаталі. А дзяўчынка тузець за вяровачку сваю сучку і бягом з базару. Пакінулі мы гэтую кампанію і падышлі да двух хлапчукоў. Яны туліліся бліжэй да плота. Адзін худы і лупаты, як сава, трымаў у руках дзіравы мех, а праз дзіркі відаць было штосьці рудое і жывое. І тут жывое вурчала. «О-о-о-о-о!» Меншы кірпаносы ніякавата глядзеў па баках і сцёбаў дубчыкам па плоце. «Якая парода?» – папытаў Женя. «А якая вам трэба?» Асцярожна спытаў лупаты, а меншы паварушыў па чарзе брывамі, нібы хацеў падміргнуць, да нічога ў яго не атрымалася. «Нам трэба добры шчанючок, абы якога мы за так не возьмем». «Баксёр!» – вылупіў свае буркалы на Женю і нават не зміргнуў больше. «Гэта клічка такая?» – спытаў я. «Гэта ў цябе клічка, а ў яго парода – баксёр». «А, гэта такі, што морда распляскана, як хто кулаку ў нос стукнуў!» – дапытваўся я. «Той самы, выш ўжо абрэзаны, хвост абсечаны». «А ну, пакажы!» – запатрабаваў Женя, нібы ён штосьці разумеў у сабачых хвастах. Лупаты засунуў у дзірку меха руку, пачаў варочаць баксёра. Вурчала ў мяшку. «Ай!» – выхапіў раптам руку гаспадар баксёра. У поперак рукі былі прадрапаны тры крывавыя пісягі. Лупаты палізаў драпіны, сплюнаў. Нябучаны яшчэ... характар? Да трох не гавары, вырасці не сабака, будзе знаходка. Ён яшчэ раз асцярожна засунуў у дзірку руку і выбавіў на святло каротенькі з палец баксёрскі хвост. Хуй. Праўда, больш калматы, чым бывае ў такіх сабак. І вушы ўжо аформлены, як трэба, магу і вушы паказаць. Лупаты зноў палізаў сваю руку. Характар. Таму ў мяшку трымаем. «Не трэба вушы, верым. Колькі хочаш?» – спытаў Женя. «Дзяшока. Чырвонец». Кірпаты глянуў на большага і зноў адвярнуўся да плота за хвастаў дубчыкам па дошцы. «Я тузаю Женю за пінжак. У нас жа якраз 10 рублёў, хоць бы не перадумалі. А Женя чамусьці марудзіць. За пародзістага ведаеш, колькі людзі просяць?» – кіўнуў лупаты на прадаўцоў сабак. «А тут дарма аддаеш і то носам круціць, о, людзя!» Шчыра абурыўся ён. «Ну, колькі за пародзістых просяць, мы ўжо ведалі. Бяром, вось грошы». Женя даў дзясятку, і я ўзяў цёплы, варухлівы згортак. «Не адкрывайце мяшка, пакуль дадому не занесеце», скамячыў жмені грошы лупаты. «Хай дарогі не бачыць, а то ўцячэ назад. Баксёры разумныя вельмі, другі чалавек таго не дакажа». Меншы тузануў лупатага за локаць. «Канчай». Мы павярнуліся і пайшлі, прадзіраліся цераз увесь базар да тых варот, за якімі пакінулі машыну, а баксёр варочаўся ў маіх руках і ўсё пагражаў. А гаўкнуць ні разу не гаўкнуў. Машына была на тым месцы, дзе пакінулі. Каля яе ўжо стаяў дзядзька Коля і разгублена азіраўся. А Марыны каля яго не было.